राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम भगवान एक और शिष्य सिंह ऐसे आदिमात्म भगवान आप इसे पहले भी रवि पहले आप जिस परिभाषा में तो आया है सबकी परिभाषा में तो आया है और वैसे जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उन प्रार्थनाओं में प्राय ये बात लगभग आती है। भागवत की जितनी प्रार्थना है प्राय प्राय पहले भी आप थे पीछे भी आप रहेंगे और वर्तमान में जो जगत है वो भी आप ही का रूप है। ऐसा ठोस प्रमाण हो जैसे कृष्ण आते सदैव सौम्य दिमाग अग्र आशीन एक में वाद्वितीय आप ही एक शत्रु से थे भागवत में भागवत जी ब्राह्मी भागवत में ब्रह्मा जी को बताया मूल भाग तो भी मानी जाती है उसी की टीका है सभी और सोने का मिट्टी का इनका उदाहरण दे दे करके सोना मिट्टी लो तीन का देते हैं दिया उपनिषद में तीन का है सोने का है नखरंत्र लोहे का है और मिट्टी का है पहले ही में लोहा है बीच में भी लोहा है अंत में भी लोहा है ऐसे ही गहना से पहले भी सोना है गहना भी सोने का है अंत में सोना ही गला भी सोना ही रहेगा ऐसी मिट्टी से पैदा हुए बर्तन सभी मिट्टी है और बीच में मिट्टी है अंत में मिट्टी रहेगी ऐसा तो आता है। बस इस भगवान भगवान का ना भगवान आप तो ऐसे ऐसे शब्द है सतरूप से आ रहे वो तो दोनों में लग सकता है परंतु सगुण भगवान में लगे भगवान एक शिष्य शिष्य के भगवान एक याद करो मैं बोलो ऐसा भी भगवान आप ही थे साहब हम ऐसा देखना साहब जैसे कृष्ण भगवान को कहे तो कृष्ण भगवान ही पहले थे कृष्ण भगवान ही अंत में रहेंगे पर बीच में भी कृष्ण भगवान ही है ऐसा स्पष्ट तत्व एक ही है सगुण को निर्गुण को साकार को निराकार को सब एक ही परमात्मा है जगद रूप से भी परमात्मा ने वास्तव परमात्मा दुर्लभ सभी आता ही होगा वासुदेव सर्वम फिर गीता माया सब उस परमात्मा ही है और विराट का वर्णन बहुत हो रहा है तो भगवान का ही है कोई हो रहा है वसुदेव जी में भी आ रहा है वसुदेव जी की स्तुति है उसमें भी बात थोड़ी थोड़ी झलकती है उसमें कोई बढ़िया प्रमाण है मानो सबसे पहले परमात्मा ही थे और परमात्मा के मानने वाले असमानते पहले परमात्मा ही थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे और बीच में परमात्मा ही है। सुनते सुनते कुछ एक ऐसी बात हो जाती है कि वो कुछ असर नहीं करती, जैसे सीखी हुई तोता रिटर्न से करे जो ही बात वो हो जाती है, वो भीतर में बैठते नहीं। जाए से मेरी सेवा कदा सिर नायम भूत भविष्यवान भूया अजो नित्य पुराणो नान्य से अन्य माने शरीर कहा। तो ये कहा जाओ जीवात्मा का स्वरूप माना जाए तो ये नित्य है, जीवात्मा नित्य है, परमात्मा ही नित्य है। तो यहाँ भी अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम तथम, सब संसार जिससे व्याप्त है तो उसमें विशेष करके निराकार की ही मुख्यता है। निराकार जीव के निराकार की नत्वाम जातु नाशं नत्वम निमेदनादिपा नत्वैव न भविष्याम सर्वे वयम असपरम। तू नहीं था ऐसी बात नहीं, मैं नहीं था ये बात नहीं, राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, तो ये पहले भी थे अब भी है अगर ही रहेंगे, तो ये सत्स्वरूप का वर्णन हुआ। संसार ही जितना है वो सभी जैसे एक हो हम बहुत से हम एक में बहुत रूप से हूं, तो ऐसा संकल्प होने पर भगवान ही ऐसे रहे, तो ऐसा संकल्प जो निर्गुण मुख्य माने है तो उसमें संकल्प कैसे होता है, उसका क्या समझना है। निर्गुण निराकार में कोई संकल्प नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है, फिर कैसे हुआ है, उसका क्या शुरू हो गई। आप बताओ कैसे हुआ, निर्विकल्प ब्रह्म निर्विकल्प है, उसमें एक ओ मौसम कैसे हुआ। जैसे प्रलय काल में सारे जीव जैसे उसमें लुप्त हो जाते हैं, उनके कर्म उसमें लुप्त हो जाते हैं। हम जो कर्म हो जाते हैं तो कर्मों में ऐसी ताकत है कि तू निर्गुण है जिसमें कुछ भी फूरना नहीं, उसमें कर्म भी पूरा कर देते हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा तो संजीवनी में ऐसा ही कुछ है, साधक संजीवनी में ऐसा कुछ। हाँ तो लिखा तो है परंतु इसमें क्या तुम बताओ भाई। भाषरा संकल्प नहीं हुआ, ये भाषरा है केवल के भाषरा है, संकल्प हुआ नहीं है। तो संकल्प हुआ नहीं तो कैसे संसार माने, जैसे माहौल में कहा था कि भाई जिसकी माँ की कैसे गिटी जाएगा। हो रहा है इस रज्जु में सर्प का संकल्प हो रहा है ना, रज्जु में सर्प का संकल्प हो रहा है, रज्जु में संकल्प हो रहा संभव नहीं है। नहीं रज्जु में संकल्प कैसे हो रहा है, वो देखने वाली दृष्टि में हो रहा है, रज्जु में तो उस विकृति आई नहीं, दृष्टि में रहा है, तो इसी दृष्टि में ही हो रहा है। जीव कोई भास हो रहा है कि ईश्वर एक से भूरूप हो गया, नहीं शास्त्र प्रमाण है ना, शास्त्र स्वयं कहता है एको नानात्व अन्विच्छन। अब इसमें विचार जी करना है, एक वो परमात्मा सगुण है कि निर्गुण है, एक जो रहता है शेष बात वास्तव में वो निर्गुण रहता है सगुण रहता है, ये बात आती है। खूब कैसा निष्पक्ष और विचार करे तो निर्गुण की व्यवस्था ये बात उसके साथ में कुछ प्रकृति माया प्रकृति कोई शक्ति माननी पड़ेगी। विचार देखें गहरा विचार से न सरगुण है न निराकार दोनों ही नहीं है। गहरा विचार करते हैं तब न निर्गुण है न सगुण है तो फिर कहाँ से आया संसार कैसे आया हमारे देखने में आता है ना ये तो ये कोई एक शक्ति माने बिना कैसे हुआ एक शक्ति स्वीकार किए बिना कैसे जैसे गीता ने कहा भी प्रकृति पुरुषम जैव विद्यनादि उभव अभी दो पर दो अनादि है ऐसा मानने से उसमें काम चल गया दो अनादि ऐसा माना गीता ने कहा स्वामी ऐसा कहने के मंद बुद्धि के लिए कहा गया है। अच्छा तेज बुद्धि में कैसे संभव कैसे यूं अपने तर्क से विचार करो तो कैसे यूं ठीक संतोष होता है ठीक संतोष होता है संतोष एक मानने से हो जाए एक बिल्कुल ठीक बैठ जाए ऐसी बात नहीं दी थी शेर जी से बातें हुई थी उसमें शेर जी ने ऐसा कहा कि ये कोई शक्ति कुछ न कुछ मानना पड़ेगा कुछ न कोई ये चीज माननी पड़ेगी ये कहा था ब्रह्म में शक्ति माननी पड़ेगी हाँ कोई शक्ति है सर्वसमर्थ है ना नारी? सर्वसमर्थ कहते हो सर्वसमर्थ है वो मैं निर्गुण निराकरण गुण मन है मतलब एक बस वो है ही ठीक है नहीं है ये ठीक है तो माने ना सर्वसमर्थ है तो मानते निर्गुण वाले मानते हैं जो सर्वसमर्थ है वो गुण मानते नहीं ना सर्वसामर्थ्य का कुछ भी नहीं मानते वो खूब बातें हुई वहां से संत बिल त्यागी संत आए थे बढ़नी से हमें कुछ कही और बातें हुई तो बातों में ये बात शेर जी ने कही कि कुछ न कुछ माने बिना निर्वाह कैसे होगा शेर जी मानते तो यही थे जैसे वेदांत मानता है ऐसे ही मानते हैं ऐसे ही तत्व चिंता चिंतामणि पहले भाग में ज्ञानी की अनिर्वचनीय स्थिति एक क्या नाम है ज्ञानी की अनिर्वचनीय स्थिति है एक और एक दो लेख है दो तीन तत्व चिंता में पहले भाग में ही है उनमें ऐसी बात लिखी है कि वो तत्व ऐसा ही है ये न्याय संगत है यही ठीक है ये एक परमात्म तत्व निर्विकार निर्विकार में विकार तो कुछ हुई जीव और कारण ही होता है यही बात तो यही तो पंचायत चल रही है निर्विकार विकार कैसे हुआ है एकाकी न रमते तो रमन की इच्छा कैसे हुई आनंद लेने के लिए आनंद लेने के लिए भजन फिर वो गुरु जी ने प्रश्न किया है कि स्वतः तृप्तस्य ब्रह्मण है तो वो तो स्वतः तृप्त है तो उसमें रमन की इच्छा क्यों हुई बालक के लिए तो इसलिए होती है कि बालक तो एक अज्ञानी है बालक है और वो स्वतः तृप्त नहीं है तो वो स्वतः तृप्त है उसमें फिर अलग होने की या रमण करने की इच्छा क्यों हुई तो फिर उत्तर दिया है उन्होंने कि तुम जो ये प्रश्न कर रहे हो ये जीव भाव से प्रश्न कर रहे हो अच्छा। जीव भाव में और ब्रह्म भाव में बड़ा अंतर है अच्छा। कार्पण्य शब्द देख करके बताया, जीव में ये कार्पण्यता रहती है, ब्रह्म में ये कार्पण्यता नहीं है। तो कार्पण्य नहीं है तो क्या है, फिर भी एको मोशम कैसे हुआ? उत्तर बढ़िया नहीं आया अभी, वो स्वतंत्र है। और स्वतंत्र सब मान लेंगे, पर स्वतंत्र है उस तत्व में सगुण है कि निर्गुण तत्व भाव है, वो कौन सा भाव मानोगे? तो ये भी बताया कि सदस्यात्मिका माया में अपने चिदंश की स्थापना की, क्योंकि मेरी ये आपका प्रश्न ये बात है ना, क्योंकि उसमें जब होगा कुछ उसमें संकल्प की कोई शक्ति हो, संकल्प क्यों हुआ ये बात है ना, ये क्यों हुआ? तो उसमें एक मानना पड़ता है कि परमात्मा में कुछ ऐसी शक्ति है, ये माने बिना चलेगा नहीं काम। विचार सागर में भी ख्यातियों का बढ़ना है तो असत ख्याति, आत्मख्याति, अन्य ख्याति, अनुरुचि ख्याति, अनुरुचि ख्याति मानी, अनुरुचि निर्वसित नहीं कर सकते ही है। तो निर्वसन करने के लिए कुछ न कुछ सामग्री चाहिए ना, ब्रह्म के साथ में कोई अलग से शक्ति भी है यूं? ब्रह्म के साथ मानो बने, ब्रह्म स्वयं है उसमें शक्ति शक्तिमान है, ऐसा कुछ मानना पड़े। इसके माने बिना यूं विचार करे ना, विचार शक्ति एक तो होती है श्रद्धा और एक है विचार शक्ति, ये दो चीज है। श्रद्धा होती है वहाँ विचार नहीं होता, विचार होते हैं वहाँ श्रद्धा नहीं होती। ठीक विचार करो तो ये दो चीज माननी पड़ेगी। जहाँ विचार करने को बैठे हैं तो विचार का विषय होगा तो वहाँ श्रद्धा नहीं बैठेगी, मान लो कैसे मानने वहां, और मान लो ही मान लेगी, मन मानो ऐसा ही है, उस पर फिर विचार नहीं होगा। दोनों विषय में फर्क है, ऐसा मान लेगा ऐसा है यू मान लो के तो मान लो श्रद्धा नाम है, वो विचार नहीं है, मान्यता है। मान्यता चाहिए कर सकते हैं, मान्यता में स्वतंत्रता है, पर विचार में तो स्वतंत्रता नहीं चलेगी। शरणानंद ने ये दोनों बात लिखी है, एक तो लिखी भाई श्रद्धा में श्रद्धा विश्वास में तर्क और तर्क में विश्वास, ये दोनों एक साथ मैं करता ही नहीं हूँ। श्रद्धा करते हैं वहां पर तर्क नहीं करनी, बिल्कुल शंका नहीं, और शंकार विचार है वहां पर श्रद्धा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्या क्या उठाण ही पड़ी गई श्रद्धा से तो काम चल जाएगा, पर श्रद्धा मुख्य सगुण में है, निर्गुण में श्रद्धा मुख्य नहीं है, उसमें विवेक चलता है। विवेक होता है दो में, एक में नहीं होता है। वह आनंद स्वरूप है, उस आनंद को बढ़ाने के लिए एको भविष्य में, ये तो ये भक्तों की बात आती है, ये बात क्यों नहीं, ये भक्तों की बात आती है, भक्तों में है ऐसा वही एकाक नांदा मते है, आज बात है तभी आता है ना। एक पुस्तक है, वो पुस्तक देखा नहीं, मिलता है कि नहीं मिलता पता नहीं, उसमें ऐसा लिखा है कि बोध से पहले जो द्वेष है वो बंधा है, प्राप्त द्वेष है और बंध के लिए, और तत्व ज्ञान होने के बाद में जो द्वैत है वो भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैत सुंदरम, वो अद्वैत से भी सुंदर है। कृपा जी भी बोलते थे और साधु सुंदर में लिखा है, तो वो द्वैत है। जैसे भगवान कृष्ण और राधा दो हो गए, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण भगवान ही दो रूप से हो गए, एक ही राधा रूप भगवान में से ही राधा भी प्रकट होगी, इधर भगवान भी प्रकट हो गए, तो एक से दो हो गए। महाराज जी भगवतो माया सेयम भगवतो माया ये नये ने विरुद्ध थे, यही भगवान की माया है कि जो तर्क से विरुद्ध पड़ती है, ये भागवत माई का सेयम भगवतो माया ये नये ने विरुद्ध थे। स्वतः तृप्ति में क्यों ऐसी बात हुई तो सेयम भगवतो माया, यहाँ तर्क नहीं चलेगा, नये न विरुद्ध नये न तर्क विरुद्ध। महाराज से मैंने पूछा था समुद्र में से चौरासी की बात है, चौरासी बात महाराज आ गए थे वहां पर, मैं भी नर्स में था, कथा करता था, तो उनसे मैंने पूछा वो भगवान की उपासना कैसे करें। राम कृष्ण भगवान भी जो अनेक रूप है, कोई सुगुण मानता है कोई निर्गुण मानता है, कैसे करें उपासना कैसे करें। तो उन्होंने कहा भाई हमारे से पूजा होती नहीं, हमारे विरोध में बोलते थे, मार्मिक बात कहते थे, और उनको शेठ जी ने ये कहा कि वृद्ध है ये सेवा कर कोई जरा महात्मा चलता है, पर ये है वास्तव में जीवन उत महापुरुष है। श्री जी मुझसे एक के लिए सुना और किसी के लिए सुना भाई ये जीवन मुक्त है कैसे है। स्वयं ज्योति जी महाराज, स्वयं ज्योति महाराज के लिए ऐसा कहा और किसी के लिए श्री जी मुझसे नहीं सुना, ये जीवन मुक्त है तत्वज्ञ है, साफ मेरे सामने इस बात सुबह में कही थी सत्संग में। तो उनसे मैंने पूछा था, तो वो तो पहले की बात है, शेठ जी से तो पीछे मिला हूँ मैं, शेठ जी से मिला हूँ न्यासी में पहले दर्शन नहीं हुए मिला नहीं था। तो उसमें मैंने पूछा तो हर बड़े विरोध में कहा, मैं कहूँ वो कौन से रूप का ध्यान करें। अच्छा जी ये भाषा ही, अच्छा जी तो हलवा से भरी हुई थाली है उसमें कोई किस तरह से जीवन जी हम भोज किस तरह से करें, किस तरफ से करें, किस तरफ से क्या करें। तो ये तो कहीं से बस यही बात है, सगुण करो निर्गुण करो साकार करो, भौतिक किस तरफ से करने के मतलब वो हलवा हो तो वही है, किस तरफ से बोले एक ही बात है। मैंने कहा महाराज भगवान को ऐसे मानकर हम पूजन करें तो इससे तो द्वैत दृढ़ होगा, इसमें वास्तव में अद्वैत बोध कैसे होगा। जिसको हम पहले दृढ़ ही कर लेंगे कि उपास्य है हम उपासक है, ऐसा करें तो फिर वो बोध कैसे होगा, ऐसा प्रश्न किया। तो कहते यही भगवान की विलक्षणता है, यही उसकी विलक्षणता है, ऐसा करने से बोध हो जाता है, यही भगवान की विलक्षणता। आपने कहीं यही बात कही, अब आप क्या है ना सेयम भगवतो माया ये नये ने विरुद्ध थे, यही भगवान की विलक्षणता है। आपने भी कहा जैसे बोल सेम भगवतो माया, ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए। मरुआ ही भगवान यही माया है, माया है कि जिसमें तर्क नहीं चलती, तो मानना ही पड़ेगा ये कोई शक्ति है। निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, उसमें भी कोई शक्ति का आरोप करना ही पड़ेगा, नहीं तो शक्ति के बिना संसार उत्पन्न कैसे होता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय कैसे होता है, कोई शक्ति माननी पड़ेगी। शक्ति माने जाएगी तो सर्वथा निर्गुण है, उसमें कुछ तत्व नहीं बोलेगा, अब आज वो कैसे बैठेगी। गुरुदास जी महाराज से एक बार बात उनका कुछ ऐसे प्रश्न है, असमाधेय प्रश्न के रूप में बता, असमाधेय प्रश्न है सुजनदास जी महाराज ने। अच्छा, नहीं ऐसे की बात ऐसा तो वो कर पाते नहीं, मुख से मैंने सुना है। वो कहते हैं कि तर्क करके कोई पूछे तो उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कर पाते नहीं, खुद नहीं कहा था मैंने सुना। कोई तर्क करके बात पूछे तो ऐसी बातें है, नास्तिक आदमी है कोई तर्क से पूछो तो उनका सबका जवाब देना बड़ा कठिन हो जाता है, कृपाजी तो बहुत तेज थे जी। एक बार हम गए थे वहां काशी जी में, हरिकृष्ण जी को मैं ले गया था साथ में, आप चलो हरिकृष्ण जी अच्छा बुद्धिमान थे, वो अपने अनुवाद भी किया है, ब्रह्मसूत्र पर भी किया है, योग दर्शन पर किया है, शंकर भाष्य की अनुवाद किया है, तो ब्रह्मसूत्र पर भी उन्होंने लिखा है, वो तो अनुवाद है कि संस्कृत रामायण भाष्य का भी अनुवाद किया है, ये तो अनुवाद किया है, पर ब्रह्मसूत्रों पर तो लिखा है उसने। तो ये क्या थी, चौथे अध्याय के अंत में है, योग संनिष्ठ कर्माणम ज्ञान संशय आत्मंथन कर्माणि दिवंदति, उसको निबंधन नहीं मानते, और अज्ञान संबोधम जिसम ज्ञानाश्न आत्मना संशय योग मातिष्ठ भारत। तो वहां पहले योग संन्यास कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, इसमें ज्ञान को तत्व ज्ञान माना है, तत्व ज्ञान माना तो फिर ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मबंधन कर्माण तस्मात अज्ञान संभूतम संज्ञानाश आत्मन चित्व संशयम योगम आतिष्ठ भारत। फिर योग में उत्तीर्ण कैसे मिले गए, तो मैंने कहा मेरे से पूछा, मैंने कहा भाई अब कर्पादी से पूछना पड़ा, तुम दोनों ही गए थे कर्पादी मैंने से पूछा, तो यहाँ तत्व ज्ञान हो गया, उसके बाद में योग वातिष्ठ कर्मयोग का अनुष्ठान कर, ये आगे कैसे दी, क्यों कर्मयोग तो साधन है साध्य तो नहीं है, तो वो बातें चली तेज हो गए कुछ आगे कुछ जब तेज हो गए तो छोड़ दिया होगा, लड़ाई थोड़ी करती है अपने तत्व को समझना है। यहां देखना आप गीता का शंकर भाष्य की ऊंची का है, बहुत अच्छा अनुवाद बड़ा सुंदर किया, समझ करके घर बैठ कर किया, तो उसका ठीक तरह बढ़िया उत्तर नहीं है। समाधेय प्रश्न आए सुल्तान दास तो यहाँ भी बात पता ही नहीं हुआ, मैंने कहा वो कहो कि एकाग्र होता है जिसमें पता ही नहीं हुआ, विभूतियां कैसे हुई आपके सामने हुई थी ना, लिखा है बात, ये तो श्रद्धा की बात है, लिखा है जैसे माना ये श्रद्धा है कि भाई ये प्रश्न है ये समाधेय प्रश्न है, मैंने जो पूछा उसका तो मेरे पास उत्तर है, वह बोले नहीं, हमारा तो समाधान है उसका, प्राय संख्या वो समाधान हमारे मिलता है, पर इसमें यहां जाते हुए ठीक बढ़िया नहीं मिलता है। कोई एक शक्ति स्वीकार करो तो फिर तो चल जाएगा काम। इस वास्ते बस सास मान रजनी कह करके छोड़ दिया, आने में नहीं है। तो शक्ति शक्ति रूप ही तो है, है? वो शक्ति रूप ही तो है, क्या हुआ? ब्रह्म शक्ति रूप ही है, ब्रह्म शक्ति रूप है तो शक्ति उसमें ताकत है, वो सामर्थ्य है, सामर्थ्य बड़ा ही होगा, सामर्थ्यवानी तो है वो, सामर्थ्य गुण हो गया ना, सामर्थ्य गुण हो गया नहीं तो निर्गुण कैसे हो? मुश्किल यही होती है, मुश्किल यही मुश्किल है। सामर्थ्य मान लो फिर तो हो जाएगा काम, फिर तो बन जाएगा। महाराज जी भगवान का सब वही है इसलिए निर्गुण है, सब कुछ वही है इसलिए निर्गुण है, कहाँ से रहा? सब कुछ वही है। तो वो तत्व है तो उसमें तो ये प्रश्न है कि तत्व ही है तो उससे संसार प्रकट कैसे हुआ? सब कुछ में संसार भी आ गया, ये श्रद्धा से मान लेंगे हम, श्रद्धा से तो कोई दुर्लभ नहीं होती, श्रद्धा मानने में तो कोई दुर्लभ रहता नहीं। भगवान का निर्णय महाराज जी है, श्रद्धावान भक्ते हो माम समय युक्तमो, मतलब भगवान का निर्णय भी यही है। ठीक है, तो ठीक बात है, श्रद्धावान भक्ते तो होगी, श्रद्धा की बात नहीं है, विचार की बात, विचार की बात में श्रद्धा नहीं, श्रद्धा विचार नहीं, आगे कहाँ जाएंगे? श्रद्धा में श्रद्धा श्रेष्ठ है, लेकिन अभी ये विचार है कि श्रद्धा श्रेष्ठ है वो हमारे कल्याण में, हमारे उद्धार में श्रद्धा श्रेष्ठ है, श्रद्धा से उद्धार हो जाता है, ये बात तो ठीक है, परंतु तर्क करते वहां पर ये श्रद्धा शास्त्र नहीं चलता। शास्त्र में ऐसा लिखा है तो लिखा है, तुम मानो तुम श्रद्धा मान लो। जैसे बात आती है भाई, ये विचार का विषय है जीव जगत और ब्रह्म, ये विचार का विषय है, तो इसमें ईश्वर है वो ब्रह्म है और जीव विचार का विषय है, तो विचार का विषय कैसे हुआ? विचार का विषय होता है वहाँ वास्तव में कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, तो विचार का विषय होता है जिसमें कुछ भी नहीं जानते वहाँ श्रद्धा कर सकते हैं, वहाँ विचार का विषय नहीं है, मान सकते हैं नहीं मान, दोनों में स्वतंत्र हम, मान लो अथवा नहीं माने। अच्छा उसमें कहते शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र प्रमाण है जैसे अगर वेद प्रमाण मानो तो वेद हिंदू वेद मान लेंगे, मुसलमान कैसे मानेंगे, ईसाई कैसे मानेंगे? तर्क सुन तो सबको मानना पड़ेगा, आस्तिक हो नास्तिक हो सबको मानना पड़ेगा। तो परमात्म तत्व है वो तो ईश्वर है ना, वो श्रद्धा का विषय नहीं है। जगत और जीव दो तो श्रद्धा का विषय है, ये कहीं विचार का विषय है, परंतु ईश्वर है परमात्मा ईश्वर है वो श्रद्धा का विषय है, ऐसा नहीं मान सकते, नहीं विचार का विषय नहीं मान सकते। विचार तो वहां तो कुछ जानते कुछ नहीं जानते, वहां विचार चलता है, बिल्कुल नहीं जानते उसमें विचार पैदा नहीं होता, अगर पूरा जान लेते तो विचार रहता नहीं, फिर विचार से भी तो अनुभव है, ये समझे कि नहीं? श्रद्धा शब्द लागू वही होता है जहां अनुभव नहीं है, अनुभव में श्रद्धा नहीं होती, कहीं हो तो बताओ। श्रद्धा में विचार तो वही रहता है जिसमें जैसे मैं हूं ये बात तो सच्ची है, तो इसमें सिर्फ सत्ता जो अपनी है इसमें तो मानना ही पड़े, मैं हूं अनुभव ही होगा, इनके सिवाय वो कोई होगा नहीं, इसलिए तो मेरे विवेचन करने का काम पड़ा है, पुस्तक लिखने का काम पड़ा। वो संसार है, दिखता है, वो रहता नहीं है, मिटता है, तो इसमें विचार चलता है। श्रद्धा क्या करेगी? इसमें श्रद्धा काम नहीं करेगी। श्रद्धा नहीं, ऐसे दो में करेगी। जीव आत्मा है जगत में, दो में ही विचार काम करेगा। परमात्म तत्व के बीच में, ईश्वर के बांधने के विषय में नहीं करेगा। इस बात से अनिश्वरवाद है। जो ईश्वर को नहीं मानते वो नहीं मानते, कैसे माने उसको? उनको कोई अपने को पता नहीं है ना, उनके तर्क माया नहीं, तर्क माया नहीं, इसलिए वो नहीं माने। हाँ, कोई नहीं माना, और तर्क में नहीं आया तो मान लेते। मानने में कारण ये है कि तर्क चलती नहीं, इस वास्ते मान लो। सनातन जी ने कहा इसमें कि जो संत है, भक्त है, उनकी वाणी प्रमाण है। वो कहते हैं ना, मान लो, मान लो, तो मानने ही चलिए, मानने की बात चली है। अलग कहते हैं तो लग लिया, तो बीस माफा मोटा हो गया, अलग नाम है, अलग बात। तो संत कहते हैं तो वो संत है, वे अनुभवी होते हैं। संत कहते हैं साधु मात्र वेश का नहीं है, तत्व को जानने वाले, उग्रस्त में भी हो, साधु में भी हो, स्त्रिया में हो, पुरुष में, सब में हो सकते हैं वो। तो उसको जानने वाले कहते हैं, तो जानने वाले कहते हैं कि उनके कोई स्वार्थ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई किसी से कुछ लेन देन नहीं, बिल्कुल वास्तविक। तो भी कहते हैं तो बात अनुभव कहते हैं, तो हम लोगों को मान लेनी चाहिए। किसी ब्रह्म प्रमाद लिप्सा करना पाठ में चार दोष है, तो दोष नहीं होते ऐसे जो अनुभवी पुरुष भी कहते हैं, तो कहने से मान लेना चाहिए, तो फिर चल जाएगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। इसमें थोड़े मानते हैं ठीक है, परंतु जहाँ तर्क का विषय होता है तो वहां तो विचार चलता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इसे भी सोचो भाई, फिर विचार करो, विचार करो। मानो परमात्मा है, वो संकल्प होते है ना, वो सगुण है। भगवान अपने मानते हैं वास्तव में सगुण, उसमें अनंत शक्तियां है, बिल्कुल शक्ति जैसे मूल में जो तत्व है वो सर्वसमर्थ है, वो उनमें सब शक्तियां रहती है। देखो क्रिया होती है तो क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, भावना का भी आरंभ होता है, अंत होता है, विचार का भी आदि होता है, अंत होता है, संयोग का भी वियोग होता है। तो ये संयोग वाला वो नहीं है, क्रिया वाला वो नहीं है, परंतु सब कुछ उसमें रहता है। ये बिल्कुल आप ध्यान दें, बोलते बोलते बोलते बोलते थक जाए तो चुप रह जाओ, बोलने की शक्ति आ जाती है। चलते चलते चलते ही रहे, चलते ही रहे तो अंत गिर जाएंगे, चलने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, पड़े रहो शक्ति आ जाएगी। जो जो निरंतर स्थिर तत्व है, उस स्थिर तत्व में अथिर होने की सब शक्तियां उसमें है। निर्गुण होता है उसमें सब गुण रहते हैं, सगुण होता है उसमें एक गुण रहेगा, दो गुण रहेगा, तीन गुण रहेगा, सब गुण नहीं रह सकते। शक्ति से संपन्न मानेंगे तब तो फिर वो निर्गुण नहीं रहा। हाँ, तो निर्गुण नहीं रहा। निर्गुण का तात्पर्य है कि प्रकृति प्रकृति के गुण नहीं है उसमें, स्वतः स्वभाव शक्ति है, ऐसी विलक्षण शक्ति है। शक्ति तो महाराज जी प्रकृति को लेकर ही होगी कुछ न कुछ ना, प्रकृति को लेकर वो तो अनित्य हो गई, वो तो परिवर्तनशील हो गई। इसीलिए वो वेदांती सगुण ब्रह्म को जो है मिथ्या मानते हैं। और जो मिथ्या मानते हैं तो सगुण अवतार लेता है उसमें तो भगवान मनुष्य की तरह ही आते हैं, तो उसमें तो परिवर्तन होगा। वो तो मनुष्य की तरह ही, जब बच्चे को आप सिखाते हो तो बच्चे के स्थान में उसकी अवस्था में ही आकर सिखा सकते हो, आप उसकी अवस्था में तो वो कैसे सिखाओगे। तो अवतार देते वो तो मनुष्य की मर्यादा में ही आते हैं, वैसे अब आकर के समझाते हैं तभी समझ सकते हैं। तो सगुण निराकार को भी नीचे ही मानते हैं। हम तो मानते हैं, तो वो उनका ये तर्क है कि जितनी भी शक्तियां हैं सब कुछ न कुछ प्रकृति को लेकर के या अनित्यता को लेकर। तो उनमें ये पहली एक मान्यता कर रही कि उस परमात्म तत्व में कोई शक्ति नहीं है, ऐसा मान लिया ना, ऐसा मान लिया इस बात को शुद्ध करना ही पड़ता है, फिर क्या करे। ठीक, ऐसा नहीं है, ये मान्यता में कहीं भूल है। मान्यता में भूल है, मान्यता में फिर तत्व में जितनी चलने की शक्तियां है उतनी चलने वाली में उतनी शक्तियां नहीं हो सकती। एक सब भी है उसमें, सब मेरे विचार से जो बात आई है मन में वो क्या बताऊं, पता नहीं सकते आप। जैसे दृष्टांत दें आपको, जैसे बाजरे की खेती करी आदमी ने, बाजरे की खेती करी तो खेत अच्छा हो गया, तो वो जानने वाला कैसे तुम्हारे बाजरे अच्छी है। अरे बाजरे एक दाना नहीं है, खेत तुम्हारा बाजरी से भरा है, दाना एक भी नहीं बाजरी का। सत्य झूठी, सत्य बात, ये एक दाना भी नहीं बाजरी का, खेत तुम्हारा बहुत भरा है, बाजरी से भरा है, वाह बड़ी बढ़िया बाजरी है। बड़ी बाजरी कैसे, जिसने खेती नहीं करी व्यापार किया है, बाजरे देखी, खेत को भी देखा ही नहीं, खेत देखने वालों के साथ भी नहीं रहे, सुने भी नहीं है बात, ऐसे ही काम करता है, उसको कह दे बाजरे भरी है तो वो मानेगा, वो मान सकता है क्या है? नहीं मानेगा, नहीं मान सकता। तो वो नहीं मान सकता, उसको पता नहीं है इसका। गेहूं का एक दाना है, उसमें कितने गेहूं है आपकी संख्या समाप्त हो जाएगी, परंतु उसमें जितने गेहूं का नहीं समाप्त होगा। इतने आदमी गेहूं खाते हैं, इतने बाजरी खाते हैं, रोजीना ही खाते हैं, और खाते ही रहते हैं उम्र भर, और वे मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, बाजरी भेड़ तैयार की तैयार रहती है। गेहूं बाजरी सब खाद्य सामग्री तैयारी है, तैयारी भी होती रहती है। तो इसमें एक शक्ति विलक्षण है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाएंगे तो उस शक्ति में कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो जानने वाले कहते हैं कि उसमें एक इस विलक्षण ताकत है, एक विलक्षण है, एक अनुकूल ताकत है। वो विकार वाली शक्ति वो नहीं है, विकार वाला गुण नहीं है, वो निर्विकार है, गुण है उसमें। अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा कि बहन से प्रभ में भयभीत हो गया, तब बंद किया, अगर नहीं तो जानते ने कितना दिखा थे, वो शासन दिखा है। बिल्कुल बिल्कुल देखते चलो, देखते चला जाओ, और उसको भगवान ने अभ्य कहा है, अर्जुन ने भी पूछा है दर्शय आत्मानम अव्ययम अव्ययम, तो निरंतर परिवर्तन होता है उसको अव्यय कैसे कहा, अजोपी सन अव्यय आत्मा रूपम अव्ययम, तो अव्ययम का मतलब खर्च नहीं होता हो, खूटता नहीं हो। हम जो संसार की देखते हैं क्रिया, उन पदार्थों को देख करके उसे अचल लगाते हैं, तो ये संसार की क्रिया और परमात्मा की क्रिया एक नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति का और संसार की प्राप्ति का एक तरीका नहीं है, एक तरह का उपाय नहीं है, ये बिल्कुल विलक्षण है, अलग चीज है। मैंने बहुत बार कही ये बात, बहुत बार, और कैसे ही जाता हूँ फिर भी। ये परीक्षित ने भी ये बात पूछी कि निर्गुण परब्रह्म परमात्मा के विषय में श्रुतियाँ जो कि सगुण है, कैसे उसके स्वरूप का प्रतिपादन करती है, तब फिर ये वेद स्तुति का प्रकरण चला तो उनका तात्पर्य रूप से करती है। तो तात्पर्य क्या है उसका, तात्पर्य वो जो चीज है वो एक नित्य निर्विकार तत्व है, उस तत्व में विकार नहीं होता है। देखो बाजरी है गेहूं है, इनमें दो दोष है, एक तो ये पैदा होने वाला बीज है और एक वृक्ष पैदा करके नष्ट होने वाला है। दाने जितने हैं उनमें अंकुर देने की शक्ति है, परंतु अंकुर देने पर खुद नहीं रहता, और वो स्वयं है वो नहीं रहता, वो अंकुर बदलता है, अंकुर में ये तो बदलता है, अंकुर में अंकुर जैसा वृक्ष में फिर उसमें बाजरी फिर बाजरी यूं बदलता है। इस वजह भगवान ने अपने को बीज कहा, तो गीता में कितनी विलक्षण बात कही है कि बीजू अव्ययम बीजम सर्वभूतानां प्रतिपाद सनातनम, सनातनम और अव्ययम दोनों कहा है। मैं बीज तो हूँ परम अनादि हूँ, और बीज तो हूँ पर अव्यय हूँ, अर्थ क्या हुआ सबका कारण हूँ पर कारण होकर जो कार्य पैदा करके निवृत्त हो जाए ऐसा कारण नहीं हूँ, और मैं जो कार्य नहीं हूँ किसी का भी। पिता हम ऐसे जगत माता धता पिता मां पिता हूँ, पर मैं पिता से पैदा हुआ पिता नहीं हूँ, स्वतः सिद्ध है। ऐसा एक तत्व मानना ही पड़ेगा, कितनी तर्क करो कितने ही पढ़ो, अंत में गहरा उसे मान लेगा तो वहां अटक जाएगा, कैसा है वही अटक जाएगा। चाहे सगुण मानो चाहे निर्गुण मानो चाहे साकार मानो चाहे निराकार मानो, कुछ मान लेगा तो अपनी मान्यता में वैसा आ जाएगा, क्योंकि भगवान मान्यता में नहीं आते। अद्वैत सिद्धांत में फिर प्रकृति कहाँ से आई उनके लिए, प्रकृति अभी कहाँ से, प्रकृति है उसमें, तो प्रकृति दीदी उसमें है, है। फिर वो निर्गुण तो नहीं हुआ, निर्गुण नहीं हुआ, निर्गुण यूँ है कि जो सत्व रज तम आदि की काली जी प्रकृति है इनसे रहित है, वो निर्गुण है तो ये जो संसार के गुण देख रहे हैं इनसे रहित है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहते हैं कि नहीं, नित्य कहना पड़ेगा कि नहीं, मूल प्रकृति का अधिष्ठान तो रह गया, मूल प्रकृति का अधिष्ठान तो नित्य है। हाँ जी। तो नित्य पना भी तो विकार ही है, एक नित्य होना विकार है, विकार है, छह विकार है उसमें जायते अस्थि वर्षते विगमन से अपक्षीयते विनश्यति से, तो उसमें ना जायते अस्थि है ना, ये तो वैकारिक अस्तित्व है, विकार तो फिर निर्विकार भी अस्तित्व होना चाहिए। मेरे मन में कई तरह आई है कि जैसे आप कहते हो कि ये संसार है, तो संसार परिवर्तनशील है, तो कोई है तत्व तो भी है जरूर, तो संसार है पर मिटता है, तो मिटने वाला है ऐसा न मिटने वाला भी एक है, परिवर्तनशील एक संसार में परिवर्तन गुण है, ऐसे अपरिवर्तनशील भी एक तत्व है। महाराज देखो तर्क से ही सिद्ध होता है कि आदमी को भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ कोई न कोई है, अगर खाद्य पदार्थ कुछ होता ही नहीं तो भूख लगती ही नहीं, प्यास लगती है तो पेय तब तो कुछ है, तो मनुष्य में जो कुछ कमी मालूम होती है इसलिए पूर्ण तत्व तो है, अगर पूर्ण तत्व तो न हो तो कमी का अनुभव क्यों होता है हमारे को, कमी का अनुभव होता है यही उसकी सत्ता से ही करता है। इस बात मैं कहता हूँ जल और प्यास है ना, जो जल और प्यास दो चीज नहीं है, क्या बिल्कुल दो चीज दिख है, भूख और अन्न दो चीज नहीं है, ये बात बिल्कुल मालूम विरुद्ध मालूम देती है। ऐसे वो निर्गुण ये बात सच्ची है, जो हमारे देखने में सुनने में विचार करने में जो गुण आते हैं इन सब सही थे, गुणों से निर्मित जगत के समान नहीं इसलिए निर्गुण है। हाँ। लेकिन समस्त गुणों का प्रकृति आदि का अधिष्ठान तो है, मैं कहूँ गुण सत्व तीन गुणों का ही हो तो चौथा गुण नहीं रह सकता उसमें, सत असत और तत्परंचयत, सत असत परे है तो हम जो सत जानते हैं ऐसा सत नहीं है, हम सत क्या जानते हैं, हम मानते हैं नहीं संसार असत है नाशवान है, वो जिससे सत रहता है तो असत की अपेक्षा वाला सत नहीं है, अगर कोई सत हो तो सापेक्ष सत है, एक देशी सत होगा, त्रिकाल अबाधित्व सत्य तुम, ये भी सत्य का लक्षण नहीं है, क्यों काल के नाप से है ये सत्य, फिर वो अमाप है अनाथ है अपार माप रही से, फिर वहाँ उसके लिए सत शब्द का प्रयोग भी हम समझने के लिए है, सत शब्द का प्रयोग वहाँ सत लागू नहीं होता है, सत्य है उसका वाचक नहीं है, उसका वाच्य नहीं है, वो हमारी भाषा तद्भाषयोत्तर मृते श्रुति श्रोतिषणी श्रोतिषणी श्रुति तद्भाषयोत्तर मृते, हम ऐसे समझते हैं तो इससे समझाया जाता है, पर जितना समझा जाता है कहना जाता है जितना विचार करता है सब सापेक्ष है, वो निरपेक्ष तत्व है, सापेक्ष से निरपेक्ष सिद्ध होता है, जैसे पुत्र से पिता की सिद्धि होती है, उत्पत्ति मात्र वास्तु वस्तु वाली अनुत्पन्न तत्व को सिद्ध करती है, मूल में अनुत्पन्न तत्व होना चाहिए, मूल में उत्पत्ति से पहले चाहिए, तो ये है ऐसी चीज, खूब विचार करे गया विचार करे तो कुछ कुछ मिलेगा आगे, वैज्ञानिक है जो कितना आविष्कार किया है अब भी एक खोज में और है, क्या है कैसा है इसका पता नहीं, परंतु है चीज खोजते चले जा रहे हैं, कितनी विलक्षण है, इंग्लैंड में बैठा हुआ अभी दिख रही हूँ, टेलीविजन में क्या दिख रहा है, कितनी विचित्र बात है, अगर अभी सामने न हो तो आज की जनता मान नहीं सकती इसको, बोले वहां सुन लीजिए यहाँ कोई तार है कोई संबंध कुछ नहीं, यहाँ महाराज जी कागज लिख करके एक मशीन में डाल दो इंग्लैंड के अंदर दो सेकंड में उतर जाएगा, लिखा लिखा हस्ताक्षर सहित, कितनी बिल्कुल बात है, आज के जमाने में अगर ये सामने न हो तो कभी तर्क से उत्तर दे नहीं सकते आप, ऐसे कह नहीं हो सकते गप है बात नहीं कहेगा, पर है अब करे क्या, तो इतने का तो आविष्कार हो गया है, आविष्कार की आविष्कार मान प्रकट होना है तत्व तो प्रकट होता है, तो ऐसे है चीज इतनी विलक्षण इतनी विलक्षण इतनी विलक्षण है, इतनी अलौकिक इतनी अलौकिक कोई पार ही नहीं है, ये कहते भी शब्द कहते हुए भी फिर मन बुद्धि में बांध लेते हैं, कहते रहते हैं फिर बुद्धि में बांध लेते हैं, तत्व का जितना विवरण वर्णन होता है जीव और ईश्वर जगत ये तीन विचार का विषय है, इन तीन विचार के विषय में ईश्वर भी बुद्धि का विषय ब्रह्म भी बुद्धि का विषय और सगुण भी बुद्धि का विषय जीव ये सब बुद्धि का विषय है, बुद्धि का विषय हो सके क्या, जितना विभिन्न होता है शास्त्रों से होता है, कहना सुनना होता है, सबके सब बुद्धि का विषय होता है। तो जीव भी इस बुद्धि का विषय, ब्रह्म बुद्धि का विषय, ईश्वर भी बुद्धि का विषय, प्रकृति भी बुद्धि का विषय, प्रकृति का कार्य बुद्धि का विषय। तभी तो उसमें पढ़ते हैं, विचार करते हैं, उस भाग धारणा करते हैं, तो बुद्धि के विषय भी लेकर धारण करते हैं। सबसे बुद्धि का विषय होता है वो, सब तो बुद्धि का विषय है। कहते हैं बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय बनाते हैं, बुद्धि नहीं करते, विचार ही करते हैं, गहरा विचार करते नहीं, अपनी धारणा को पकड़ कर करते हैं। सभी जितने दर्शन है मूल में धारणा करके चलते हैं, दर्शन बिना धारणा के नहीं चलते। पहले कुछ धारणा बनाएंगे, कुछ धारणा बनाएंगे फिर चलेंगे गाड़ी, धारणा छोड़ देंगे। धारणा अगर छोड़ दे सब तरह की तो उसकी स्वतः प्राप्ति होगी, वो धारणा का अधीन नहीं है, वो स्वतः प्राप्त है। इस वास्ते वो नित्य प्राप्त है सब। धारणा से बुद्धि जो सब नित्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसमें तर्क करो और गुरु को आप तर्क करो, जितना तर्क करोगे वो सब सापेक्ष होगा, सब बुद्धि में आने वाला हुआ, अरे वो सबसे परे है। ये बात कहते हैं, कहते हुए भी फिर भी उनमें मेहनत करते हैं, फिर सब तेरे समझे हम ठीक होंगे, और कहते हैं हम तो प्राप्त हो गए, प्राप्त हो गए। वेदा में साफ कहा है कि प्राप्त हो गया तो भी प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ तो भी प्राप्त नहीं हुआ, कि प्राप्त है कि नहीं है पता नहीं तो भी प्राप्त नहीं हुआ। न हम भेदे सुभेदे थी, नान्यम भेदे थे वेद से, तो इसमें संतोष न करे, जितना समझा है जितना किया है संतोष न करे। हमारे से ये धारणा रहती है कल मेरे बहुत लाभ हुआ है, इससे यह लाभ होता है, अभी बंद हो रहे हुआ है, जितना देखती है बहुत लोगों से देखती, गीता मार्ग देखते विलक्षण बहुत विचित्र था। गीता का हमारे परिचय है 1972 सम्मत से, धारणा कैसे झूठे महाराज जी, धारणा शरण हो जाए, सजा उपाय बढ़िया उपाय बताओ, शरण सो जाने देव जनाई, हम जानकर नहीं जानते देह जनाई, जिसको जना देते भगवान वो जानता है, तो वो हम शरण हो जाए उसके, तो वो इतना महाराज बिल्कुल निर्मल होता भी इतना कृपा हुए। मेरे मन में ही खेदप है कि जैसे भगवान साकार रूप से दया करते हैं ना, तो दया करके सबके ऊपर कृपा करके प्राप्त होते हैं, ऐसे वो निर्गुण निराकार सबको स्वतः प्राप्त है, ये दया नहीं तो और क्या है। मानना ही पड़ेगा, सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सबके लिए सदा, रात में दिन में सुबह शाम में दुख में सुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में सब जगह है, जो का त्यों है। ये 11वां अध्याय का विचार करते हुए मेरे पास पैदा हुई ऐसी बातें कि जो सगुण में आपको दिखता है वो निर्गुण में अपार है, वैसा सगुण में फिर सीमित दिखेगा वो असीम है। और पूछो आप कोई बात, पूछने विशेष पैदा होती है।